Сёння вас чакае працяг італьянскай казкі, якая называецца «Чароўны пярсцёнак». Жыў быў на свеце бедны юнак. Пайшоў ён у свет шчасця шукаць. Неяк дапамог ён адной старой жанчыне, а тая падарыла яму чароўны пярсцёнак, ды яшчэ разумнага сабачку і разумнага катка дала. Ішоў юнак, пакуль не дайшоў да палаца прыгожага, дзе і ўбачыў прыгожую прынцэсу. Пры дапамозе пярсцёнка юнак побач паставіў яшчэ адзін палац і ажаніўся на прынцэсе. Прачнуўся раніцай юнак, а жонкі няма як няма. Адчыніў ён акно і ўбачыў пад сабой прорву. Працёр вочы глядзіць. Глыбока-глыбока на самым дне расколены да груды, а вакол снежныя вяршыні. Хацеў ён павярнуць пярсцёнак, а пярсцёнка на руцэ няма як няма. Паклікаў слух, ніхто не адгукнуўся. На кліч прыбеглі толькі кот і сабака. Яны засталіся ў палацы, таму што юнак пра пярсцёнак жонцы распавёў, а пра кота з сабакам слова не вымавіў. Спярша юнак нічога не зразумеў, але потым здагадаўся, што ва ўсім вінавата яго жонка-здрадніца. Толькі не вельмі гэта яго суцешыла. Стаў глядзець ён, ці нельга будзе як-небудзь спусціцца з гары. Але ўсе вокны і дзверы былі над самай прорвай. Ежы ў палацы заставалася ўсяго на некалькі дзён. І юнак у страху падумаў, што прыйдзецца яму памерці з голаду. Убачылі кот і сабака гора свайго гаспадара. Падышлі бліжэй, сабака і кажа: «Не дадуй, гаспадар, мы з котом адшукаем сабе дарожку ўніз сярод скал, а спусцімся, здабудзем і пярсцёнак». «Дарагі вы мае звяркі», – сказаў юнак, «на вас уся надзея моя, бо лепш кінуцца са скалы, чым паміраць з голаду». Адправіліся кот з сабакам у цяжкі шлях. Чапляліся за камяні, слізгалі ўніз, скакалі са скалы на скалу і ўрэшце рэшт спусціліся да падножжа гары. У даліне цякла рака, трэба было праз яе пераправіцца. Сабака пасадзіў кота на спіну і пераплыў на другі бераг. Прыйшлі яны да палаца жонкі ўжо позняй ноччу, калі ўсе спалі глыбокім сном. Паціху пракраліся туды, кот і кажа сабаку: «Ты застанься тут і пільнуй, а я пайду пагляжу, што далей рабіць». Кратком прабраўся ён па лесвіцы да пакоя, дзе спала падманшчыца, але дзверы былі зачынены, і кот ніяк не мог увайсці. Пакуль ён разважаў, як быць, міма шмыгнула мыш. Кот цап і схапіў яе. Гэта была здаравенная тоўстая мыш. Стала яна прасіць у кота літасці. «Добра», – кажа кот, «толькі прагрызі дзірку ў гэтых дзвярах, каб я мог увайсці». Мыш адразу прынялася за працу. Ужо яна грызла-грызла, усе зубы стачыла. А дзірка выйшла маленькая, не тое, што кот. Нават сама мыш пралезці ў яе не магла. «Ёсць у цябе мышаняты?» – пытаецца кот. «А то як жа?» – адказвае мыш. «Не тое сем, не тое восем, і адзін шпарчэй за аднаго». «Прывядзі хутчэй мне аднаго», – кажа кот. «Ды не ўздумай мяне падмануць, усё роўна злаўлю цябе і з'ем». Мыш уцякла і вярнулася з мышаняткам. «Слухай, малеча», – кажа яму кот, «калі ты спрытны, выратуй жыццё тваёй маці. Пралезь у спальню, ускараскайся на ложак і здымі пярсцёнак, што ў жанчыны на пальцы». Мышаня пралезла ў дзірку, але вярнулася ні з чым. «Няма ў яе на пальцы ніякага пярсцёнка». Але кот не разгубіўся. «Значыць, яна яго для вернасці ў роце трымае. Жыва ідзі ды паказытай хвастом ёй у носе. Яна чхне і раскрые рот. Пярсцёнак выпадзе. Ты хапай яго і бяжы хутчэй сюды». Як сказаў кот, так яно і выйшла. Не паспеў ён і вокам міргнуць, як мышаня вярнулася з пярсцёнкам.